بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد amma ba'du fa qala Allahu ta'ala kama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imuni wa hadha tasrihum bi annahum khuliqu lil ibadati haqqa alayhim al i'tina'u bima khuliqu lahu wal irada an khuzuzid dunya bi zahadati fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin ومركب عبور لا منزل عبور ومشرب انفسام لا مؤذن دوام فلهذا كان الايقاظ من اهلها هم العباد واقل الناس بها هم الزهاد قال الله تعالى انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزن عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إن لله عبادا هدنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي ودنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا الحمد لله أما بعد الإمام النووي أوجن مقدمة سيتشي أما بعد kalma ce da ake yin ta domin tantance tsakanin magana a wanda kai can ta farko da wanda kai daga zakai daga baya shine ake amfani da kalmar amma ba'du annabi alaihi salamu yana amfani da ita an samu sahabi 32 sun rawaito wannan magana daga annabi alaihi salamu cewa yana magana yana amfani da kalmar amma ba'du alaihi salamu amma a larabci wanda aka ce shi ya fara amfani da ita shine Ka'ab ibn Lu'ay a wata bada suka ce Qus ibn Sa'idat al-Ayadi wadansu kuma malaman suka ce ita ce Fasalul Khidabi wanda Annabi Dawud alaihi salam ya amfani da shi amma dai malamai sun ce Fasalul Khidabi na Annabi Dawud alaihi salam shine inda yake cewa albayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara wannan magana annabi dauda ce alaihi salam amma kamar alma ba'du larabawa ne suke amfani da ita amma annabi alaihi salam ya amfani da ita an samu sahabi 32 ruwanullahi alaihi surwayto cewa annabi alaihi salam yana amfani da wannan kalmar to saboda magana da tantancewa in aka ce amma ba'du ana nufin bayan bismillah da yayi da hamdala da yayi da salati ga annabi alaihi salamu da yayi wannan ita ce budewa to daga nan kuma zai shiga wata magana daban ba ta addu'o'i ba to shine ya rubu ya shiga tsakanin waccan da wannan kalmar dan ka gane ya gama waccan wannan wani abin zai shiga ciki to sai ita kuma kamar amma wakiliya ce ta sharadi sharadin shine mahama to sai a cire mahama din amma da asalin kalmar mahama yakun min shay'in ba'du shine kalmar a larabci to sai a cire mu amma ya kuma shi in ba da sai a dauko amma wan a saka ta ta zama ta wakilce ta to in an zo tunda kalma amma ce to in za a fara kalma da za ta biyo baya dole sai an sa fa shi yasa ce fa faqad inda zaka cire fa din sai ya zama na larabci an sami lam'a faqad qala Allahu ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutun da aljan ba sai dan ya abu liya'buduni dan bauta sun ce lamun nan lamu ta'lili a ka'idar nahwu ko kuma a ce da shi lamul gayati akwai lamu ta'lili akwai lamul gayati akwai lamu sayrurati wal ma'ali lamul ta'lil shine an yi wani abu kuma ka fado na abu dalilin yin sa shine wannan kamar mutun ya zo makaranta sai ce ji'itu li'ata'allama nazo ne dan da koyi sani wannan shine lamu ta'lil to shi kuma wannan sai suka ce lamul gayati sunansa ba na ta'lili bane na ta'lili ne Allah ya halicci mutun da aljan domin bauta shi ko Allah ba shi da bukata gaya iyakacin kimar bawa wanda zai samu shine bautar Allah subhanahu wata'ala tashrifan wa ta'ziman an girmama shi kuma an masa alfarma aka halice shi aka ba shi dama ya san Allah subhanahu wata'ala to lamu sayrurati wal ma'ali shine wanda zai gaya maka abinda zai faru nan gaba kamar yadda Allah ce faltaqadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana amma faltaqadahu alu fir'auna iyalin fir'auna sun dauko annabi Musa ne alaihi salam domin mata fir'auna tana ce qurratu aynin li wa laka ya zama sanyin idanuna ne ni da kuma kai shine munafar dauko shi ya zama sanyin idanu amma ubangiji sai ce liyakuna lahum aduwan wa hazana shine lamu sirrin wa dauko wanda suke a ƙarshe zai juye zame musu miki kuma shine sanadin bakin cikin su shine lamu sirrin wa to wannan lilgaya ne shine mutukar abin da bawa zai mutun da aljan a rayuwarsa gaba ɗaya sama da komai shine bautar Allah subhanahu wataala to anan gurin al-Imam an-Nawawi a cikin al-Azkaru ya tada kwanto inda mutun zai karanta al-Kashaf na Zamakshari kamar yadda muka yi magana a baya a cikin jawharatul tauhid wa afdalul khalqi ala al-idlaqi nabiyuna fa mil an shikaqi to wannan gurin sai shi Zamakshari ya tafi akan innahu la qawlu rasulin karim zai quwwatin inda zil arshi makin muda'in samma amin yace jibril ya fi annabi alaihi salam sai wallahi bai saka bai jero maganar dan nuna fifiko ba anan sai dan nuna amana ta ilimi to anan gurin shi ma Zamakshari da izo fassara wannan a cikin kashahu sai ya shigar da dasisa ta itizalanci mu'tazili ne sai ya shigar da dafi shine can inda shi Ibrahim al-Qani yake cewa wa qawluhum inna salaha wajibun alayhi zurun ma alayhi wajibun to ya shigar da wannan salahu da asla da kuma fa laysa majburan wal ikhtiyara wa laysa kullun yaf'alu ikhtiyara to nan ma wajen ijbar da ikhtiyari sai ya kokari sai isaka wani abu akan ikhtiyari da idrari da ya shigar da su in ba mai ilimi ba zai dauki wannan fassarar ya tsinduma a cikin cutar shubha wanda in yi rashin sa sai ta dawo mu da shi a wuta to shi yasa ake son mutun zai koyi karatu ya koya gurin malamai ba littafi zai karanta ba don ba za a iya gane da sisa ba in ya saka ta dan suna irin wannan sai su hau kujerar karatu sai jefa da sisar dafin abinda ya saba wa kudirin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi in ba ilimi mutun sai hau kai ya zauna sai kuma ya cigaba da dora al'umma akai ya raye akai ya bata kuma sanan ya batar da mutane to haka suke ta yi kamar yanda al-Ahfash al-Awsat a cikin littafin sa da yi akan ma'anil Qur'an shi ma da izo kalla innahu arrabihim yawma idzin lam hajubuna thumma innahu lasalul jahim ya zo kai maganar wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nazira yana ta nahwu yana komai da yazo nan kawai sai ya ce babul majazi yayi kokarin ya cusa da sisa a ciki babul majazi anahu ba majazi amma sai shigar da shi a ka'idar bincike na nahwu sai ya saka to in ba malami ba wanda yake ya san karatu to sai ya burma shi yana zuwa shi a gurin sa dan ba za ka ga Allah ba ko a kiyama ko mu'mine ko kafire ba wanda zai gani wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nazira sai mai walkata maganar yayi amfani da kujerarsa ta sanin luga sai canje zancen yace ga abin da take nufi to dole masana ya ce ba haka bane wannan sai a fadakar da mutane cewa wannan magana ita fa kai baya cikin kuduri wanda annabi alayhi salatu wassalam ya zo da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudimuni Allah ce bana nufin arziki daga gurin su wai su bawa Allah wani abu sannan ko su zo masu abun hannu Allah ba ruwan sa da wannan sannan ma uridu an yudimuni kuma bana nufin su ciyar da ni shi Allah ba mai ci da shi ba mai bashi wato cin hanci ba mai kai masa kaiwa ba mai masa wata kyauta ba mai bashi wata kariya saboda shi wato wahidu ne qaharu ne fardu ne samadu ne baya bukatar wayannan da ya dora ibadar saboda takariman wata sharifan gabayinsa sannan liya abuduni an ce a wata fadar sana cewa bayin Allah mu'minai Allah ya halice su ne ya ba su dama za su bauta masa amma dan falala waɗansu kuma ya halice su ne li isliya asuni dan su saba mun wanda ba su karbi wannan din ba haka za su buje su ta yi sai al-Imam an-Nawawi ya ce wa hadha tasrihun wannan bayyanawa ce baro baro bi annahum khuliqu lil ibadati cewa wa'annan bayi mutun da aljan an halice su ne dan ibada fa haqa alaihimul i'tina'u ya wajaba akan su al-i'tina'u kulawa bima khuliqu lahu akan abinda aka halice su akai duk abinda Allah ya ce shi halice bawa akai to abinda ya wajaba akan dukkan bawan al-i'tina'u bima khuliqu lahu kula da abinda aka halice su akan sa wal iradu an huzuzi dunya bi zahadati al irada kuma kaucewa da ba da baya ga buran wato adance adance da burace burace na duniya bi zahadati ta hanyar gudun duniya to wannan haqa alaihimul itina'u bima khuliqu lahu in ana san ya tabbata to dole sai an koma kan farkon suratul hujurat ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ya kuma su imani karku gabace Allah da manzansa ba azo da mafahuli ba la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli sai aka shiru so da komai ya shiga ciki ai ma'ana qaulan wa fi'lan wa niyatan duk abin da ya shafi ne karku gabace Allah da manzansa duk abin da za ku yi sai kun fi tambaya me Allah yace me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya shar'anta to shine kulawa da abin da aka halice mu akai in ba ai wannan ba to duniya za ta aure mu ta sa ta huda mana hanci ta sa mana asirka sai inda ta so za ta ja mu annabi iblis zai samu nasara akan mutane amma wanda ya san an halice shi dan ibada to wajibi ne ya kula da abin da aka halice shi akan sa dare da rana da san mutun ya tashi da asuba sai ya tambayi kansa ina na kwana a musulunci yau aina musulunci ya kwana kuma aina yanzu musulunci ya tashi ni a guri na da kuma gurin iyali na da gurin kuma al'umma to duk abin da mutum zai yanzu ya faɗi kalma sai ya auna ta ya san annabi alaihi salam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wani ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru to idan zai magana sai ya auna ta shin alheri zan faɗa wanda aka ce na faɗa in kuma babu to sai ne shiru kaga ya kula da abin da aka lice shi sannan sauraro in yazo ana ta maganganu ana yi to sai ya tuna ani za sami'tu mu ayati llahi yukufaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idhan misluhum ya ji ana molanka ana zagin mutane ana aibata mutane to ya tashi domin in ya zauna sun zama jahade da shi da wanda suke yi saboda aka gani sai abinda aka ce sai amfani da kullul mu'minina yaqudu min absarihim wa yafuzu khurujahum in ya fita wajen harkar nema sai ya tuna innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat to haka zai ta yi in ajiyar wani abu zai yi sai ya kula da wannan duk dai abin da zai yi sai ya ga cewa wannan abin da yake kai ibada ce kuma so yake ya samu lahira a cikin wannan sannan al-irad an huzuzid dunya da kuma kaucewa da ba da baya daga huzuz wato hazzi da rabarabe ko rabo ko kuma jin dadi na duniya ta hanyar zuhudu shi kuma zuhudu hakuri ne nau'in hakuri ne abinda ya shafi fantamawa ta duniya da rungumar duniya ka'in da na'in mutum ya hakuri da wannan idan ya ga miliyan 100 za ta taho amma fa ba Allah a ciki in ya hakuri ya batta miliyan 1 ce za ta zo ko biyu to mai zuhudu zai hakure karbi miliyan 2 tunda ita Allah iya da ita hakura da wacce shine nau'in hakuri sannan mai zuhudu shine wanda in zai dinka tufa ya saka to sai ya auna samun sa da kuma darajar tufan da zai saka idan samun sa da tufan da zai dinka in aka auna ratio suka zo ba su daidai ba to ya zama shi da gudun duniya amma mai gudun duniya sai ya auna ratio na tufan da zai saka da abin da ya mallaka sina Umar radiyallahu ya taba zuwa masallaci zamanin na khalifa radiyallahu ya tadda wani mutum ya sako riga ranar juma'a sai ya kalli rigar sai ya ce wannan rigar nawa ka saye ta sai ya ce dinare 100 sai ya ce jarin ka nawa ne sai ya ce dinare 2000 sai ya dauki dirra ya maka masa domin babu ratio wai daidai ba bai hadu ba tsakanin abin da ya mallaka da abin da yake kashewa ya doke shi sai kaka ko ana gamawa sai ga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kuma ya shigo a lokacin asin da asin yayi amma dinare 4000 ne amma bai ce masa ko wajen ga auna dukiyar sa da wannan babu cikawa kai ruwa to wannan shine zuhudu wanda bai kai abu bai ce sai yayi to ya shiga zancen ƙarya kuma fantama duniya ita zai ta fama da ita to abuwa sai su baci akan haka an samu kulshiwa to to bangaren hakuri kenan shine zuhudu sai ce abin da yasa mutane za su kula da abin da aka halice su da su aka halice su a kansa su kuma kauda kai ga buran hazzi na duniya ta hanyar gudun duniya fa innaha daru nafadin domin ita duniya gida ne na karewa la mahallu ikhladin ba mahalli ne na dawama ba wa markabu uburin abin hawa ne na tsallakawa la manzilu huburin ba gurin farin ciki ba ne gurin zama bane ai annashuwa wa mashrawu infisamin sannan magangara ce mai yankewa la maudinu dawamin ba gurin barkaratu da kai lissafi wanda da duk ake karatun da su zuwa yanzu in zaka dauko carbi wataƙila sai ka kewa ya shi uku bai ka gama lissafa wanda suka mutu a wannan tsakanin ba wanda duk mun san su to haka duniya take daru na fadi ba a sare mata sanda la mahallu ikhladin ba gurin da woma bane sannan markabu ubure abin hawa ne na tsallakawa duk mutumin da yake son za shi wani gari to fa sai ya hau abin hawa sai ya ban nasu garin tukunna sannan zai isa inda za shi to haka wanda duk yake duniya nan ne inda muke zaune to sai ka hau abin hawa wanda zai kai ka inda za ka yi ta ce lahira to ita duniya haka take ba la manzilu huburin ba guri bane na farin ciki na bukukuwa na miƙe kafa ba haka take ba sannan masharawa infisamin magangara ce kamar gurin shan ruwa hanyar da ake bi kuma kana zo sai ka tare ta yanki lamo din da wami ba gurin da goma bane fali haza saboda wannan sufa da duniya take da ita gidan yanke gidan ba na da goma ba sannan gida ne mai karewa sannan abun hawa ne wanda zai tsallaka da kai sannan ba guri bane na miƙe kafa sannan guri ne hanya ce mai yankewa shine lihaza kana la aiqazu min ahliha wanda suke watsake fadake tangarangan ba maye tare da su babu bacci min ahliha daga ma'abota duniya suwaye watsakakku masu hankali yace humul ubadu sune masu yawan ibada amma aka ce sune al'arifuna billahi a farkon ibada shine al'arifuna billah wanda isan Allah ya zama al'arifur rabbani ya san ubangiji sun ta ya san mu ta kadatu abinda za a kudire ya san abinda yake mai kyau ya san bare kyau ya san yanda ake alaka da ubangiji subhanahu wataala ya san yanda ake alaka da manzon Allah sallama wayanne sune watsakakku a cikin bayin Allah sannan wa aqalun nasi fiha wafi hankalin mutane a cikin duniya humuz zuhadu sune masu gudun duniya qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace innama masalul hayatid dunya kwatankwacin rato rayuwar wannan duniyar kwatankwacin sa shine kama in anzalnahu minas sama'i kamar kwatankwacin ruwa ne da muka saukar da shi daga sama waqtalada bihi nabatul ardi sai tsiran kasa suka cudanye da shi wato ciyayi ko kuma wato aba baya da kwallo suka hadu da ruwan in ruwan ya shiga suna cikin karkashin kasa me za su yi bunku in suka yi bunku sai kasar ta fashe sai kuma tsiro ya fito to sai ruwan ya hadu tsiro ya fito wannan nabatul ardi min ma ya'kulun nas daga cikin abin da mutane suke ci wal an'amu da dabbobi to kwatankwacin duniya kwatankwacin haka yake hatta idza akazatil ardu zuhurufaha har sai da kasa ta dauki ado wa zayyanat kuma ta yi kwalliya ta shuka an yi shuka ta fito ta yi yabanya shar shar shar shar shar sannan kuma duk fure ya fito komai ya kama iska tana kadawa yace to haka duniya take yanda gona take shuka ta fito ciyayi su fito kuma su yi shar shar sai su yi yabanya masu yin fure su yi fure ka zo ka ga gona ta yi kyau ta rangada ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha sannan masu ita ko ma'abotanta suke son jin cewa sun samu damar girbe ta lokacin girbi ya zo musu gobe in Allah da zamu girba mu zo mu tara abinda muke so mu yi da shi mu yi to ataha amruna sai hukuncin mu ya zo mata lailan aw nahara dare ko rana faja annaha hasidan sai mun bai da ita abin girbewa ka allam ta gane bil amsi kamar ba a yi ta jiya ba wato can ka ba taba yi ba gona haka take in aka yi girbin na wata watsi da Allah ya ce to haka duniya take duk abin da ta dauka na kwalliya da wannan abu da ake yanzu na su computer din nan a shigar da kaza a shigar da kaza a shigar da kaza a harba kaza a saka kaza makamai iri iri harkokin ci gaba iri iri gine gine iri iri dan adam ya duniya ta rangada kulliya har wanda Allah ya horewa ci gaba na harkar technology da abubuwa iri iri ta hanyar noma ta hanyar kaza duk sai kowa yana jin aransa duniya ta saci kuma su ne da ita to dare daya ubangiji zai kashe duniya zai girba duniya kakaf dinta kamar yadda mai gona zai gonar sa wannan duniya haka Allah zai mata lailan aw nahara dare ko rana sai masana suka ce qur'ani ya amfani da aw dare ko rana amma abinda ake nufi anan a kaida wata nahiyar a duniya rana ce wata nahiyar kuma a lokacin dare ne to kiyama a koyaushe zata tashi haka zata tashi wani gurin yana dare wani gurin Allah zai kifar da duniya gabaki daya a wusa kaho gabaki daya a tarwatsa ta saboda haka wannan kyalkyalin da ake gani ba kyalkyal bane da zai dawoma a koyau ubangiji in yaso zai mata haka wani wanda yana takama shine mai mulki shine mai kaza ya mallaki kaza ko shine saurayi yana da karfi yana da kaza kaza yayi aikin babangewa don mai ita in yaso kamar yanda mai gona zai mata haka zai wa duniyar gaba daya akwai wani ban Allah da aka taba yi ana wani dan uwa namu aminin sa ne a cikin mutanen mu ne na Najeriya amma wata kabila ce ba ta Hausawa ba yana da har masallatan juma'a dai ya gina masallar juma'a wajen biyar ya yadda da komai na musulunci sama banda kiyama shi bai yadda da kiyama ba to aka dinga rigima da shi akai shi wurin malami ya masa bayani ai ta wani bayani ce shi bai gamsu ba to sai wannan yazo waje na muka yi magana aminin nasu nace ai ba da ba da ka haka za a ce masa kurin ai kiyama gaskiya bace me dalilin sa da yasa bai dira kiyamar ba kawai shi za a nema to anan ne za a iya ganuwa samu lagon sai ne za a iya cin masa ana tambayar sa ko sai yace yawa baban su hudu ya haifa su kuma su hudun nan kowanne Allah ya hore musu ya haifa da 25 yace mutum daya ya samar da hudu hudu sun samar da 100 wayannan darin kowanne da yin ya sake samar da 25 irin mu ya kuke tsammani ta za a kiyamata ta shi sai to ka duba wannan aya duk wani manomi in ya dauke iri ya kan tafi da shi ya je shuka idan ta fito gonar ta gumure shi kansa tana ba shi tsoro idan lokacin girbi ya wanne zai hana girbe ta yana zuwa girbe ta zai gabaki daya to haka duniya Allah zai mata to haka baka da wata hujja da zaka ce wai saboda yawa ai ba za ta shi abu Allah ba ruwan sa sai kowa ya ji cewa ta sace ina da iko akan ta zai sarrafa ta yanda yake so kamar yanda mai gona zai saka ranar girbi yayi yanka yayi sabula yayi dauri yana shirin wannan kawai haka za a yi wa duniya sai ubangiji ya zo da umarnin sa da hukuncin sa malaika ya busa kaushi kenan tarwata duniyar da annaha hasida kamar yadda ita mahsud abin girbewa ka Allah ta gane bil amsi kamar ba a yi ta ba ba to bayan an jima kazalika nufassilu alayati liqawmin yatafakkarun haka muke tantance ayoyi filla filla ga mutanen da suke da tunani shine suke ganewa amma wannan kalmar fa faja annaha hasidan ka Allah ta gane bil amsi a kaidar larabci akwai majazi hudu a ciki akwai ijazi hudu a ciki kalma ce mutan matsi ta qur'ani matsi ta bada shine ijazi abu guda hudu sassake ya fitar sannan kuma abu guda hudu majazi wanda ba na hakika bane ya cusa a cikin nan to ba wannan karatun larauci muke ba haka dole mu wuce kan na zama na shiga zaurance kuma wala ayatu fi hadha al-ma'ana kasiratu ayoyi a wannan ma'ana take nuna duniya haka take ba ta da tabbas suna da yawa sai ce wala qad asanal qa'ilu ya faɗa ya kyauta shine al-imamu shafi'i yace inna lillahi ibadan hudana tallaqu ad-dunya wa khaful fitana inna lillahi ibada Allah yana da bayi hudana masu hankalin shine wanda yake da hankali da kuma lura da abin da zai faru nan gaba lura da akiba su shine mai hankali to Allah yana da irin wannan masu hankali kuma da lura da abin da zai faru gaba to wayannan masu hankalin tallaqu ad-dunya sun saki duniya saki irin na mai gida da yake wa iyali saboda mai wa khaful fitana sun ji tsoron fitina ta duniya to ita fitinar duniya farko tana cikin ashurahu hadama wuce zama da hadama duk abinda Allah ya bashi sai zama bai gamsu ba bai ishe shi ba to in mutun ya shiga cikin wannan to ya shiga fitinar da ba ta da iyaka shura sannan in yana da wannan abinda zai ja shi shine tara duniya ko toce fuska ko ta halaka ko ta hara ya fada cikin fitina sannan fitina ta uku da zai shiga shine zai kuma zama mai rowa ba zai yadda ibada abinda Allah ya bashi ba sannan kuma zai tauye haƙin da ubangiji ya dora da dukiyar ba zai ba. To sune fitinar da za ta faru in ana san duniya wannan ce za ta faru. Mutum zai mai hadama duk abin da izo sai ya kokare ya mamashe shi kamar ƙasa ya cinye ko bai ishe shi ba, ba shi da kwanciyar hankali ba zai gode wa Allah ba. In yana samun miliyan 100 ana, in ya ga inda wani yake samun miliyan yake samun naira 10 sai kokare ya mamaye gurin ya sake tura ta a tasa san take din masu karamin karfi ba ruwan sa da wannan. Sannan ko ranwa zai iya halakawa dan ya samu magana halacci ba. Sannan kuma ya rowa ya rike hannu. Sannan kuma haƙoƙin da dukiya take da shi na taimako da fidda haƙin Allah ba zai ba. Sai a waye gari hatta shi kansa in fitina ta same shi ba zai iya ci da kansa ba. In aka ba shi abinci iji cewa a kuɗinsa aka yi sai ya yi Allah ya sai tsitsi ne. To sai suka ji tsoron wannan fitinar. Saboda haka sai suka ce sun saki duniya. Komai za su yi, za su yi shi ne gwargwadon inda shari'a ta shimfiɗa. In suka fita nema abinda shari'a ta ce shi za su bi. Sun samu da yawa, ba su samu da yawa ba burinsu Allah ya saka albarka a ciki. Shi ne an samu ƙana'a. Albarka ake nema ba yawa farara mara albarka ba. To shi ne suka saki duniya saboda jin tsoron wannan fitinar. Nazaru fiha. Sai kuma suka dube ta ita duniya suka saka ta a faifai suka juya ta cikinta da bayanta. Falamma alim yayin da suka gano anna halaysa li hayyin wadana, cewa ita duniya ba gurin da woma bane ga dukkan wani abu mai rai. To ja'alu halujata, sai suka sanya ta ta zama zurfin kogi. Wattakhazu salihal amali, sai suka riƙi kyawawan ayyuka fiha a cikinta sukunan, su ne jirgin ruwan da za a hau a tsallake. To sun kwatanta duniya da kogi. Shi ko kogi mai zurfi ba za a iya faɗawa a tsunduma a yi iyo a fita ba, dole sai an samu jirgin ruwa. To tunda duniya ta zama kogi ne mai zurfi, to ana son a wuce to sai an samu jirgin ruwa. Me jirgin ruwan shi ne kyawawan ayyuka a wajen magana ta baki, a wajen aiki, a wajen kuduri, sai mutum ya ɗauki wa'annan. To in ya ɗauki wa'annan kyawawan ayyukan to ya samu jirgin ruwa wanda zai hau ya tsallakar da shi wannan duniyar ya kai shi daru kuludin, wato gidan dawama, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, anan mutum zai samu kansa. To masu hankali su ne suka yi wa duniya irin wannan kallo, suka ɗauke ta saisa saisa, ba su damu da ita ba, ba su ɗaɗa su da ƙasa ba, ba ruwansu da wannan. Idan mutum ya ɗauki waccan da aka ce ita ce fitinar, ya samu haɗama, ya samu neman dukiya ta kowace fuska, ya samu kuma rowa, ya kuma samu hana haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, to kuma za ka same shi da alfahari, za kuma ka same shi da girman kai, za ka same shi da jiji da kai. To wannan gabaki ɗaya ya gama shiga cikin tashin hankali. Amma wanda yake da ya yarda da duniya inda take, to zai zama yana da gudun duniya. Abin da yake da shi baya tsone masa ido, sannan baya jin ya ko wani, baya kallon marashi a bakin ba bakin komai ba. Da kuma cikin illar da san duniya take da shi, ko da talaka ne fintin fakiyu, za ka ga baya san talaka, ba san talaka, balle kuma wanda ya san yana da shi. To wannan cuta ce muguwa haka kurin zai je baya san talaka. Shi yasa annabi alaihi salatu wasallam daga addu'o'insa, Allahumma inni as'aluka fi ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini, sai da roki Allah wannan. Saboda dafi ne mummuna na kaucin duniya ke jefa mutum a wannan. To in ya zama yana haka shikenan ya shiga cikin wata cuta da ba ta da iyaka, shedan ya halaka shi. To suka gana haka suka rabu da ita. Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, idan aka bashi gwamna, da aka bashi gwamna nan yana zaune sai dinga cewa oh duk garin nan fa gargashi na aiki. Kaga duniya ta fara sansanowa kenan, fara shinshinarta, ana jin wani abu kanshinta. Yana jin haka sai ya dau tulu ya tafi rijiya, ya tafi rijiya. Yana miyar mumin da kwarai shi ne sai gwamnan garin, sai ya dauki tulu ya tafi rijiya. idan ta wuri jiya me zai yi ibar ruwa yanzu nan zai ina da tunkuya ko duri ina da tunkuya ko duri shine khalifa shine gwamna na gari amma ina da tunkuya ko duri in babu yasa shikenan tunda ba shi da guga mara guga shine ke ina da tunkuya ko duri so wataƙila ƴan binni tsura ba za su san me nake nufi ba amma duk wanda suka raya karkara sun san wannan ina da tunkuya ko duri harkar zuba ruwa ce wanda Allah bai ba shi ajewalin igiya ba da guga amma haka zai tafi rijiyar idan ya je sai ka ba shi gugan ya dinga zuba maka yana zubawa in ya zuba a maka a naka ya cika to shi ne ya samu damar da zaka shi ma zai zuba a nasa kaga ya samu duri tunkuya kuwa ba shi ma da abun sai ya je ya ɗauka ya kai maka tulu biyar gida shi kuma ya dora a nasa tulu biyu kai gidansu tunkuya kenan tunkuya ai Hausa ce shi ne damar mutum talakan talakan ya je guga ana shan ruwa haka zai ce ina da tunkuya ko duri in aka yadda da eto shine zai samu ruwan zai kai gidansa amma a ɗebo zai samu sai ya ji in ya cika sai ya ɗauka gari ya ɗora a kai na cewa ga ruwa ya ce to zo sha baki wuce ga ruwa wani balle ka ji kai wani ne ka wuce ga ruwa ba jin kai amin to irinsa haka ake yi annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ƴan uwansa suka zo suka faɗi bakar magana yace in yasrik faqal saraka akullahu min qabl amma sai yace antum sharru makana kudi hanzu mutanen kawai ne amma asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdi halahu ga karfin mulki amma baya jin kai yace shi wani ne bai asba isa ai masa haka ba to duk duniya in ta zo haka mutun zai ji in ko babu ita dubba zai dauki wannan abin ya dora a kansa ba kawai wannan wani abu ne da aka zo da shi shikenan to ita duniya ka take idan malami ne abinda zai ji idan ya ji dan ni ne liman ni ne sama da kowa halakakke ne kuma zai girman kai zai kuma dinga kokarin take wadansu kar su zama liman kaga duniya ta aure shi malami dan duniya shi a wajen sallar gawa ma rigima yake ba a sa shi ya sallar gawa ba an raina shi wani ne in ya sallar gawa za a gane shi shi ne wani duniya ta aure shi ya tafi kenan to da irin waɗannan abubuwa ga su nan amma malami wanda duniya ba ta aure shi ba in zai zama liman ko zai sallar gawa abu ɗaya zai gane cewa musulunci da annabi alaihi salam ya zo da shi ya zo da nizami tsari ko wani abu za a yi sai da shugabanci in ba dan haka ba ni ba zan yi limancin nan ba ina yi ne saboda kiyaye nizami ba dan ni wani ba ne kuma kowa ya cancanta a dora shi a kiyaye nizami a dora shi kuma da duk wanda zai mu'amala ne da shi da gawar da kai wa sallah daya haka ake mu'amala da kowa da shi da gawar da kai wa sallah daya da duk wanda ya mutu ka zaunar da ka aka ajiye maka shi kai masa sallah ka tabbatar ba zai maka wata rana ba a duniya ba zai baka kyautar kuɗi ba zai yabe ka ba zai baka wata gudunmuwa ba abin da zai maka kai masa ne saboda Allah duk wanda zaka yi mu'amala da shi sai ka zama haka zaka yi masa dan Allah zaka yi ba dan yi maka komai ba amma in ba haka ba duniya ta huda mutum hanci ta sa mu asirka ta jace halaka sai fara hasada sai rigingimu da mutane yake na fitina ta faru ya fitina ci kansa ya fada cikin garari gurin da ba da wama ake ba kuma duk abin da za a yi shirme ne in kaga an sami wani abu a duniya sai an abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake sa da mu ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin din mai hankali mai imani ya ji tsoron Allah kuma ya duba ya ga me yayi saboda bayan an fasa kukansa ana fasa kukan mutum to me zai masa rana a wannan lokacin to shi ake so mutum ya mai da hankali amma ba wanda an fasa kukan sa shikenan mutuwa ta cimbuke shi har sai wasa daga duniya kaf ta kashe auren sa ta karbe dukiyar sa ta shire cire shire cin iyalan sa ta kwace masa mukamin sa karatun da yayi a duniya duk certificate din sa gaba ɗaya ran nan ya mutu kuma jikin ma dole a fudda shi daga sarar kasa a daina ganin sa to abinda mutun zai a iyanan yake aiki yayi aikin baban giwa kai lokacin da aka cire ka daga wayannan wannan abin shi zai maka rana to masu hankali su suke wani yanzu in ka auna mu sai ka tabbatar masu hankali ka da ne da mai ci duniya sa mutane suke su dinga maye to kurin tatta makantar to sun bi sai ra qauman mutu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalil an taruɗe zai kai fagan fagan to ake ta yi kowa ka gani banda wanda Allah ya nufa yi wa rahama ba mun ba nutsuwa ta da shi duniya ita ce kawai aka sare wa sanda kowa ita yake da mai mulki da talaka da wane ne kusan yanzu fa ba wani zancen mataki na mutane da mutane masu matakai matakai su aka sani da san duniya da abubuwa yanzu kuntin fakiyo talaka shi ma san duniyar sa irin na wanda Allah ya mallaka duniya ne irin sa ne da an kaga mutun yana ta ana ta din an ga malami ya zo a ce a kirawo shi a duba mana muna da babban rawo haka haka to a ga ka san wani mukami suke so in yace a shi ya duba bai ga komai tashka mutane guri malamin gofi baka iya komai ba motsa baki kurin yake yi to sai in za a ce za su samu mukami in yazo aka musu ƙarya aka ce ai yana nan a kanka shi ma da Allah a dauko a ba a bayar a dinga zuwa a dinga zuwa in wani yace a wannan fa ƙarya ya faɗa sai ce ai ƙaryar sa guri na tafi gaskiyar ka to yanzu talaka ma haka ya dawo shi ma kullun bincike bincike maganar Allah shine ya san gaibi ta faci daga gurin talakawa yanzu su ma sun zuwa su yi gurin yan tsatsuba a duba musu kaza a yi musu kaza a yi musu kaza shi ma talaka yanzu da ya ga wani ya fara barkin suka sai ya jefe shi sai miyagun kalmomi duk wanda Allah ya yi wa alfarma aka ga ya daga ya haske sai suka sai zagi sai nemo illarsa ake ta yi to duk kaunar san duniya ne da ya jawo haka kuma duk wanda suke haka mutane suka kai shekara 40-50 in ka ba su shekara 50 gaba za ka taraba ko ɗaya amma kuma hakurin sun tsawar suna shirman banza abinda za su je su tarar kullun shi suke kusanta yanzu ba shekara ce ta ƙare ba wannan shekarar ta ƙare kwana 160 a cikin lissafinmu ne na ranmu an ɗebe sannan da aka ɗebe kuma mun ƙara nisa da duniya mun ƙara kusanta kabari amma ba mai kula da wannan mutumin yanzu shi ne in shekara ta cika ta haihuwarsa sai ya zo ai masa wani katon kek wai sai zo ya yanka happy birthday ya zama wawa baya tunanin wani kisbi ne wani kaso ne mai yawa na rayuwarsa bai tafi kabari ya sake kusanta baya auna iga me nayi a wancan mai kyau ya roki Allah ya adana mun na tsaya a kansa me ne mara kyau ne mu gafara Allah ya yafe mu in kuma sake daura da mara barin miyagun ayyuka in dauke kyawa ya dauke dabi'ar bature wai ita ake yi to masu hankali akan wannan suke to suna ga wata ila saboda nan da muka wannan ma sai ce fa idza kana halu ama wa sabtuhu idan halin duniya zama abun da nasuffanta shi ne wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu da halin mu da kuma abun da aka lalace mu a kansa ma qaddamtuhu abun da na gabatar ne na faɗa fa haqqa 'alal mukhaqqa 'alal mukallafi ya zama wajibi akan mukallafi baligi an ya zahaba bi nafsihi mazhabal akhyari ya tafi da kansa matafiyar zababbun mutane waye suluka masluka ulin nuha ya bi ta farkin ma'abuta hankali wal absari da basira waye ta ahaba lima ashartu ilaihi ya tanadi saboda abinda na nuna na cewa duniya gurin karewa ne lahira ita ce gurin dawoma waye hatamma lima nabbatu alaihi ya kuma himmanci da abinda na fadakar akai wa asbabu dariqin lahu fi zalika mufi dace wata farki gare shi a cikin wannan wa arshadu mufi shiryarwa ma yasluku huwa min al masaliki ta farkin da zai bi daga cikin ta farko me zai yi sai ce at ta'addub da dabtuwa bima sah annabiyina sayyidil awwalina wal akhirina wa akramis sabiqina wallahi ina salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyina. Eto duk abin da zaka yi shine ka ladabtu da abin da ya inganta ya zo daga annabinmu sayyidul awwalina wal akhirina, shugaban na farko da na karshe, wa akrami sabiqina wallahi ina mafi darajar wanda suka wuce wanda za su zo nan gaba, akwai kowa daraja. Salawatullahi wa salamuhu alai, tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina da sauran annabawa. To wannan ita ce hanya, duk wanda yake son da abin da mallan ya lissafa yake son ya tsira, to wannan shine abin da zai dauka. Ta'addu kaladaftu kasubkuntu da abin da ya inganta daga annabi alayhi salamu yazo, in magana zaka yi ka dauki yanda ya tsara yin magana alayhi salamu, in hira zaka yi ka dauki yanda ya tsara, in zama da iyali zaka yi ka dau yanda yazo da shi alayhi salam, in tufafi zaka sa ka zo da yanda yazo ka dauki wanda yazo da shi alayhi salam, idan zumunci zaka yi ka dau yanda yazo da shi alayhi salam, in shugabanci zaka yi ka zo da yanda yazo da shi ka dauki wanda yazo da shi alayhi salam, in kasuwanci zaka yi ka dau yanda yazo da shi alayhi salam, in dukiya zaka kashe ka kashe ta inda annabi alayhi salatu wassalam yazo da shi, idan kana cikin fushi to ka dauki tsarin da yazo da shi alayhi salam, in kana cikin farin ciki ka dauki tsarin da yazo da shi alayhi salatu wassalam, kana cikin yalwa ka dauki tsarin da yazo da shi alayhi salam, kana cikin rashi ka dauki tsarin da yazo da shi alayhi salam. To wannan shine aswabu dariqin wa arshadu ma yasluku fasaliku, wannan shine hanya. In banda riko da annabi alayhi salatu wassalam babu abin da zai kai kowa ga tsira, domin dukkanin mutane a cikin teku muke gaba daya ko ba jirgin ruwa. Annabi alayhi salam shine yake da life jacket, irin wannan rigunan da ba sa nitsewa ya sake su ya watsa alayhi salatu wassalam, wanda duk rike sai ya tsira, wanda duk ya bar wannan to ya halaka a kowane irin zamani kuwa. Sannan mu sani duniyan nan abinda muka sare wa sanda waya ɗaya ne tak, shine kowa hoto yake so, shi kuma hoto yana daga cikin abu guda uku da yake mustahilai babu su a duniya. Babu hoto a duniya inda ya hoto ne, wanda duk ya zabe shi yace shi zai yi, to zai bar abinda Allah ya dora masa ya raina, ko ya ce wannan wahala ce a ciki, to zai batta bai kasuwar masallaci ba zai ta kasuwa, sai yayi wata ta musifa wadda babu Allah ci. Wannan haka rayuwa take. In ka auna abubuwa da suke gudana yanzu da yawa haka suke. Yanzu akwai abubuwa, kaga mata yanzu ba sa son haihuwa, maza ba sa son haihuwa, amma in za a in ba za a haihu ma me ake kayyade iyali. In ka auna abun alissafi, wahalar take sha na allurai da rikicewar jinin al'ada da abin da za a gargama mata a kafada ya sude ya shige mata, ya fi wahalar cikin tashin hankali. Kaga ta guji waccan wacce ta ce sharan masallaci ce ta yi ta gidan giya ba ma ta kasuwa ba. To haka za ka tarar, ta ce mace ta zauna gidan miji an ce rainin wayo ne, an raina mata hankali an ce ai girki za ta yi, amma ka shiga jirgin sama ita ce za ta yi sabin ɗin mutum 500. Ko ba mijinta a cikin ba Allah, kuma dole su dinga rarrashinsu. Kada masu kamfanin su ce tana wulakanta mutane za ta bata musu kamfani a kore ta. Kaga ba ta bi mijinta an ce wannan babu, amma duniya ta yi da ta yi waccan. To babu hutu ga baki ɗaya a duniya. Duk abin da mutum zai yi to ya yi ƙoƙari ya abin da zai tsira. Amma a ce an zaɓi wani abu ya sunansa hutu, babu shi a duniya. Haka kuma babu dawwama a duniya. Duk abin da mace ɗauka ɗauka zai dawwama ya yi wa ransa, wato ya zaɓo kansa abin da ba daidai ba. Abubuwa ne ga sunan birjik da ake, ko mata yanzu sun ɗauki wata al'ada, ita ma ba sa son mazajensu su dinga biyan buƙatar aure da su, wai kada su tsofar da su da wuri. To ina gaya wa kowace mace, ina da hanya guda ɗaya da zan ba ta don ba za ta tsofa ba. Kwaya ɗaya ce rak ba ta ba biyu, kowace ta kasa kunnanta ta ji, ta kasa kunnanta ta ji hanyar da za ta bi kwaya ɗaya tak ba za ta tsofa ba. Ita ce wadda wani sarki aka taɓa yi a tarihin duniya, sarkin duk inda aka haifi karamin aka haifi yaro namiji to za a kai masa shi bokaye sun ga ya masa a yanka yara sai ya bude bakin sa a samu kogwaren da aka yanka rujinin ya shiga bakin sa ya shanye sai ce duk shekarun da yaron zai akan sa shi sun komo jikin sarki shi zai shekarun yara ya dinga yin wannan ba ya san mutuwaran nan sai wani balaraben kawai ya je yo labcin rakumi biyu na tsaunat na kusa ya ce ai masa iso ya faɗi ya gaisuwa ce sarki gudun mawa na kama ka inda ba za ka mutu ba ce menene ya ce kafe duniya ta tsaya cik ba zuwan dare ba zuwa rana to haka nake ga mata kowace ta samu wanda za ta kafe duniya a daina dare da rana to za ta dawo wata tsohowa amma in dai dare da rana za su zo to sai ta tsufa in ba ta bi Allah ba ma a wannan ta in wancan ibada ce lada za ta samu a bata gidan aljanna a kankare mata zunubi Allah ya ije musihu ga sauran al'umma ma domin wa fi gudu adukum sadaqa biyan bukata a wani sadaqa ce in magidanta suka yi wannan Allah ne san iya busifar da Allah yake jinyewa ga al'umma saboda ita sadaqa tana rufe kofofi 70 na sharri tana bude 70 na alheri to biyan bukata aure tana wannan to sun ce kar ai an zo an zuga mutane sun tafi akan wannan wai kar su zo to in ana son ka zo wannan shi kadai ne to sai a kafe duniya kaf ta tsaya cik ta daina motsi to ba wacce za ta zo ko wani miji ko wani mace sai a zauna yanda ake so in ko ba za a yi wannan ba to ko ba a yi wancan ba sai a zo ba domin innal jadidai ne idza mustawla ya ala jadidin adna ya hulibila sababi guda biyu wanda ba saba zuwa su ne dare da rana wannan daren yau sabo ne ba taba yin sa ba wannan da ya wuce ba taba yin sa wayannan guda biyun sababi duk abin da suke bi ta kansa su sai su mai da shi tsoho ko yaki ko ya su saboda haka sai mai hattara da wannan abun hanyar da annabi alaihi salam ya zo mana da ita ita ce hanya mafi wata ce hanya mai tsira wanda zamu kai gaci a nan duniya mu zama mutane ku zauna cikin kwanciyar hankali da lumana sannan a lahira ko mu shiga gidan tsira sannan a ƙarshe abin da nake so in nusar da mu cewa al'ummarmu lokacin da take kan abin da annabi alaihissalam ya dora mu cewa zuciya wato jiki akwai tsoka in ta gyara jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci zuciya tana da tsarki tana gudun haram tana neman halak tana neman yaddar Allah tana da tunanin zaman kabari yana zuwa to wannan lokacin in ka fita bakin titin nan in zaka aje miliyan 100 a fili kudi zunzurutu wallahi a Kano din nan gobe sai ka zo ka tade ta ban zai dauko ko wanda suka san wannan har yanzu akwai wanda suke da rai ba mai dauka kowa abincin gidansa a soran gidansa yake aje buhun za a fasa a dinga diba ana amfani har ya kare ba wanda zai zo diban musu tafi daya wanda zai yi musu tafi daya saboda a wannan lokacin ana kan gudaban da annabi alaihi salam ya dora mutane ko ba a da yawan karatu to ana aiki da abin da karatun ya zo da shi to haka al'umma ta tafi ta zauna lafiya gidaje ba a rufe kofa tafiya mutun zai yi da duk matafiya ma ba a tafiya sai cikin dare direbobi sun fi jin dadin tafiya dab babu hadari ko daya ba ta ri ko da amma yau barin Allah kun ga yanda ya kai mu inda muka juye muka fada babu kwanciyar hankali babu nutsuwa babu abubuwa ba cikin gari ba daji yau ga baki dai duniya ta nema ta zama rana ta nema ta zama rana kisan kai ya zama kamar kisan kiyashi zamanin jahiliya ba sa kisan kai sai an taba su na yanzu kuna bai san mutum ba hanya za ta kashe bai sai kashe shi tafiyar sa kawai saboda baci da lalace zukata to amma aka ba annabi alaihi salam zukatan za su gyaru komai zai komo daidai wannan abin duk da ake ganin da an yi inda za a dakan wani tabbata wallahi sai an sake dawo haka to Allah ya taimake mu da samu cin alazina sai mai bunul qawla bai tabi'una asanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu